Вони потерпали від голоду. Їм не було де прихилити голови. Тому частина замешкала у його вагончику. А решту до себе пускали співчутливі люди на день-два. Старожилів почав тривожити, потім цікавити Льопа зі своїми вифарбованими лахудрами. І неприємності, які почали переслідувати нових парафіян, вони напряму пов'язували з ним, його оточенням. Проте чомусь всі вперто сперечалися потім, уже по подіях, коли воно якої пори трапилось. Але принц Дакарський пам'ятав, що точно відбулось влітку. Чистий світлий день, білий рафінат хмар нависав нерухомими горами над головами, над дахами. Свіжий, світлий день. І того дня, так, саме того дня, бо хороше зливається в одну миттєвість, як і біда липне в купу, до нього звернувся кремезний монах чи священник із чисто виголеним обличчям, широкою усмішкою. Будинок Побіденка стояв неподалік, відразу за верболозом, якщо направлятися з лагуни, прямо під пустирищем, вікнами висвітлюючи на дюни. Робітники заходили попити води, іноді, а потім все частіше, спонукана самим принцем, Аліса приносила їм попоїсти, воду, пиво. Через тиждень вони попросили його допомоги за платню перевезти із одного віддаленого селища майже за містом, з області, значить, купу цегли. Побіденко відмовився брати гроші, але цегли привіз. Потім став сам допомагати, а Аліса зайнялася нехитрим куховарством, хоча з великою неохотою. А ще за кілька днів Побіденко пустив до літньої кухні решту люду. Дні тоді стояли гожі, бурштином наливалися довколишні води, а сонце лагідно вигрівало молоде листя, обличчя люду, що розважно порпався на будівництві. Обличчя більшості худі, виблідлі, викликали підозру у місцевих із ситими обличчями і отупілими від безпросвітньої нудьги та нездійсненних бажань очима. Якось принц спробував заговорити із Лаврентієм. «Ти взагалі хто?» – запитав. «Яка тобі різниця? Хіба я щось украв у тебе чи чомусь навчав такому, що призвело тебе до гріха?» «Яка різниця? Чого ображатись? Я так просто. Ти, кажуть, бачив мого сина?» «Щось таке, а тобі чого?» «Ти, видно, не поспішаєш з ним зустрітись?» «Ні, то він ховається. Діти всі такі», – відповів Лаврентій, беручись за велику каменюку. «Дай підсоблю, а то ще звалися з ніг. І взагалі, що тобі відомо про дітей?» «Мовчиш? Тоді тримай мітлу на прив'язі. Ти хочеш сказати, що мій син злочинець, так?» «Ну, чого мовчиш? Я усе життя чинив правильно, жив чесно. Я вірив у Бога, у пекло. І знав спочатку, що робити добре, а що ні. Потім померла вона, і в мене нічого не лишилося, окрім злиднів. Коли я це зрозумів, то життя пройшло. Сподівання і все залишилось позаду. І я дав йому волю, нехай вирішує, що в цьому світі добре, а що погано. Немає нічого, Лаврентій, ні Бога, ні пекла. Після нас залишаться ями, повні білих хробаків, могилки, на які стятимуть собаки. «Ну, тут я тобі нічим не можу зарадити», – Лаврентій кинув каменюку, обітер піт. «А що ще є?» «Жратва до всирачки. Бляді, що дають задарма. Якщо не дають, то можна примусити, повибивавши зуби, як тим арабам. Еге ж, принце, ти злий чоловік, Лаврентію. Я тебе не займав. Тоді переконай мене, що у світі є щось, окрім нашого нікчемного калу. Он, Юзік глухонімий. Він добряга добрягою, а усе життя займався тим, що провалював довбешки, виконуючи смертні вироки. Він оглух, він не має шматка хліба. Але він весь час служив державі, як ти Господу. Чого нарікаєш і чого просиш у Бога? Він дав тобі життя, відкрив очі.